Talán a legfontosabb mai hír, hogy le fogják állítani a Napstert, már persze, ha jóvá hagyják a bírósági döntést. Arról a rendszerről van szó, amelynek segítségével az internet felhasználók belenézhetnek egymás számítógépébe, és másolgathatják a zenéjéket a népszerű MP3 formátumban. Azt persze nem lehet megoldani, hogy csak az illegális zenéket töröljék a hálózatról, pedig a jogi eljárás során csak ezt kérték. Így tehát eredményét tekintve a Napster meg fog szűnni. A baj az, hogy egy ilyen eljárás egyszer véget ér, de az internettel van az alapvető baj. Ugyanis közben senki sem garantálhatja, hogy nem indul el valahol máshol egy Napster 2, vagy utána egy Napster 3, vagy Napster akárhány. És akkor mi lesz? Pereghada bontakozik majd ki. Néhány hete pedig már úgy tűnt, hogy a zenekiadók fantáziát látnak a Napsterhez hasonló zeneterjesztésben. Lehet, hogy nem zárja ki egymást a Napster leállítása és az új terjesztési mód, de azt soha ne feledjük, hogy a Napster népszerűsége abban rejlik, hogy ingyenes. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, jó estét kívánok! Hírsziporka dragonizált hírekkel és telefonikus játékkal. A világháló nem csak nagyobb, mint gondoljuk, hanem fertőzésveszélyes is. Világhekkerei gyülekezetek, avagy a konzolhuszárok találkozója New Yorkban. A vonalban a hacker világ egyik szakértője. Ólomkatonák helyett aranyhadsereg, énközpontú gépezet és digitális zenei bemutató a Golden Army tagjaival. Info szótár tudatosan. Az informatikai politika egyik leggyakoribb kifejezése az awareness. Honlapozgató a letölthető játékok világából, a végén pedig PC tipp az otthoni számítógép felhasználóknak. Tudtam, de most már nem tudok, mert Windows 2000-re frissítettem. Itt a Számítógépes Rádió műsor, a Modem Idők. A Hungary Network gondozza a műsor honlapját, a címünk net.hu/modemidok. A ma esti játékunkban telefonon lehet részt venni, úgyhogy mondom már is a telefonszámunkat, 328-85-55, de csak akkor érdemes tárcsázni majd ezt a számot, hogyha elhangoztak Dragon György hírsziporkái. Viszont érdemes lesz figyelni, már csak azért is, mert szokás szerint gyaluglós pólót lehet nyerni, illetve a PC World aktuális számát. No, meg azért is érdemes lesz figyelni, mert nem sokára itt a műsorban ős bemutató lesz. De most, Dragon György! Új fogalmakat lehet tanulni az internet által, egyrészt erről is szól a mi infoszótárunk, ami ma este is egy új fogalmat fog nekünk majd elmagyarázni. Másrészt tényleg olyan érdekességek kerülnek elő, mint például a személyi számítógép sűrűség, nem tudom, hallottatok-e már erről. Egy új felmérés szerint 100 000 lakosra vetítették ki, hogy melyik országban hány személyi számítógép esik időzelbe téve 100 000 lakosra. Vajon melyik ország nyert? Ti mit tippeltek? Mondjuk Svéd, vagy Hollandia. Svéd, Norvég, Albánia. Albánia biztos, hogy nem. Hát a nyertes Luxemburg volt, ahol 100 000 lakosra vetítve 73 100 darab PC van. Az igen. Ez azt jelenti, hogy végül is a nagyon apró csecsemőket és a szenilis korban levő öregeket kivéve elvileg mindenkire jut egy darab PC. Ez nem az otthoni számítógépek, hanem minden. Ez a személy számítógépek száma, tehát ebben benne vannak a munkaállomások, benne vannak a munkahelyi számítógépek, az otthoni számítógépek, minden. Minden statisztika vetve. Nyilván ez is csal, mert azt is célszerű lett volna megnézni, hogy mekkora az alap populáció, amihez mérve nézzük azt, hogy 100 000 főre mennyi számítógép jut. Ott kevesen laknak, nyilván. Viszont egy olyan ország következik a második helyen, ahol sokan laknak, ez az Egyesült Államok, itt 100 000 lakosra 45 800 számítógép jut. Szingapúrral együtt osztják a második helyet. Skandináv államok nincsenek benne az első háromban? Nincsenek benne az első háromban. Svájc a negyedik 42 000 személy számítógéppel. Az utolsó a listában Niger, a legelmaradottabb afrikai államok egyike. Tippeljetek, hogy ott hány számítógép jut 100 000 lakosra? Nem tudom. Kettő. Mennyi? Kettő. Azért annál több, ott 20 számítógép jut 100 000 lakosra. Az az ország, ahonnan a rengeteg bevándorló informatikust várják, Németországba, India, ott pedig 270. Tehát mégsem olyan fejlett, ott lehet, hogy egyetemeken nagyon-nagyon nyomják ezt az informatikai oktatást, de valójában India nem túl fejlett informatikailag, hogy egy újabb szép szót mondjak. Viszont sokat beszéltünk erről a németországi bevándorlásról és erről az informatikai zöldkártyáról. Legfrissebb híreink szerint 2100-an kértek eddig zöldkártyát, zömmel indiaiak. tehát indiaiak és pakisztániak, illetve 2000 Európai Unióbeli informatikus is jelentkezett, az elkövetkezendő napokban újabb 3000 főt várnak, tehát még érdemes, már sokszor elmondtuk. És kelet-európaiak jelentkeztek? Kelet-európaiak is jelentkeztek, de inkább az indiai és pakisztáni a fő. Többször elmondtuk a modem időkben, informatikusok, aki hallja és kedve van hozzá, most lehet, aztán utána lehet, hogy nem lehet többé, tehát most érdemes ezt megnézni. Haladjunk tovább. Ez egy pont egyébként, amikor abban reménykedek, hogy hát a kevesebb informatikus hallja ezt. Ne menjenek Németországba, inkább dolgozzanak itt. És legyenek itt jó informatikusok. Fizessék meg őket úgy, mint Németországban. Igen. A web nagyobb, tehát az internet nagyobb, mint gondoltuk. Nem tudom, sejtitek, hogy látszik ez ilyen tippelős este, hogy körülbelül a legnagyobb keresők hány darab oldalt tartalmazhatnak. Ákos, szerinted? Több ezer milliót. Igen. Mondjuk több 10 millió. Igen, Zoli? Hát én nem tudok ilyen nagy számokra tippelni. 1 milliárd oldalt tartalmaznak körülbelül. Ennek ellenére egy felmérés, a Bright Planet nevű dél-dakotai cég felmérése alapján az internet 550 milliárd oldalt tartalmazhat. Most dolgoztak két technológiát, amelynek segítségével indexelni lehet ezt, és a jövőben... Mind az 550 milliárdot. Igen, és a jövőben a keresés, tehát az összes oldalon történő keresés nem úgy fog zajlani, mint manapság, hogy beírod, hogy ezt és ezt keresek, és pillanatok alatt megkapod a választ, hanem úgy, hogy elküldöd a választ a szervernek, amelyik egy ilyen robotok segítségével végigjárja ezt, ehhez sok idő kell, és durván másfél-két órán belül fogod megkapni a választ, tehát számítsunk arra, hogy a... Milyen nagy előrelépés. Jövőbeli keresők nem, hogy gyorsabbak lennének, hanem lassabbak lesznek. Tudod, mi jutott eszembe, hogy annak idén a Commodore 64-el ezt ilyen szekvenciális fájlkezeléssel, hát szerintem néhány évtized még valamilyen szinten, néhány milliárdból legalább nagyját megtalálnánk. De emlékeztek rá, a múltkor volt ez a felmérés, illetve az a tudós kutatásnak az eredménye, hogy olyan az internet, mint a csokornyakkendő, hogy van a középső rész, amit mindenki ismer, és van két szélső rész, ami eltűnik a keresők elől például, viszont, és így a mi szemünk elől. Viszont nagyon sokan keresnek az interneten szexpartnert. Na hát. És teljesen meglepett. Tudom. Újabb kimutatást találtunk, hogy egy denveri HIV, tehát AIDS vírus tesztelő és tanácsadó központ 856 ügyfelek közül 135-en. Ez elég nagy arány. Ez azt jelenti, hogy legyünk nagyon óvatosak, főleg ha amerikai szexpartnert keresünk az interneten, mert nagyon sokan bújnak e mögé, az álca mögé. Ez egy reális veszély. Tehát pont az interneten kihasználják azt, hogy nem látszanak, nem lehet róluk tudni, nem lehet róluk sejteni. Eddig se javasoltam senkinek, hogy az interneten keresgéljen ilyen típusú dolgokat, de ezek után, hogy elolvastuk ezt a felmérést, továbbra sem. Még egy érdekesség. Amíg az aktus maga is az interneten keresztül zajlik, addig nem olyan nagy a veszély. Emlékeztek rá, melyik film volt ez a Sylvester Stallone és a, ki volt a másik? Ki, melyik filmre gondolsz? Sandra Bullock. A hálózat csapdájában? Nem. Az aklatásra gondolsz? Nem. Még azelőtt volt, amikor annyi volt a szexuális aktus, hogy egy ilyen búrát vettek a fejükre. Nem tudom. Valami jövőben játszódott, mindenkit behibernáltak meg. Kiolvasztotta. Ez is egy biztonságos mód. Utolsó hír, retina azonosító rendszert vezetnek be a repülőtereken az Egyesült Államokban. A beszállókártyák helyett mindenkinek csak bele kell nézni egy kamerába, egy adatbázis előkeresi az illető adatait, a személyi számát, útlevél számát, repülőjegyét. Tehát én kifizettem a kis hitelkártyámmal a repülőjegyemet, a retina azonosító rendszer azt mondja, hogy oké, valójában van repülőjegyem, és beengednek. Ebben az esetben nem kell rengeteget problémázni, és nem járhatnak úgy az utasok, mint én, amikor annak idején Londonban futva akartam elérni egy Dublinba induló járatot, és a repülő jegyemet ott hagytam a pulton, és a fél British Midlands engem üldözött, hogy legalább a repülő jegyem meglegyen. Hát Istenem, most már csak gyorsan kell néznem a kamerába, azért ez is előrehaladás. Nézzük vissza a híreket, hogy hívták azt a rendszert, ami megmondta, hogy hány milliárd oldal tartalmaz a World Wide Web? Ez a Bright Planet. Ez egy dakotai cég. Hát egy Bright Planet mit is jelent? Egy ilyen világos? Fényes. Mert hogy a kérdés ehhez kapcsolódik ma este. Az a kérdés, hogy hány milliárd oldal tartalmaz a World Wide Web a Bright Planet? Szerint. Erre a kérdésre várjuk a választ. A telefonszámunk az 328-585-55, és erre a kérdésre várjuk a választ, egészen a műsor végéig. Jól elmondtuk a számot, biztos? 328-85-55. Most már tudja, hogy jó volt. Úgyhogy várjuk a válaszokat. A műsor elején említettem a Napster perét. Néhány nappal ezelőtt New Yorkban volt egy másik szerzőjogokkal kapcsolatos per. A DVD-k védelmét törték fel, és készítettek azokról illegális másolatot. A híradásokban szerepelt az a 16 éves fiú, aki a DVD-törő programot készítette, és bement a perre. Igaz, hogy nem akart megszólalni, de aztán őt is kihallgatták. A fiatal számítógép zseni mellesleg a New York-i hacker konferenciára érkezett Európából. A vonalban Bodoki Tamás, aki jó ideje foglalkozik a hackerek világával. Szia Tamás, itt vagy? Szervusztok, igen. Mert hogy te követted ezt a hacker konferenciát úgy folyamatában, és minden egyes mozzanatra ráfigyeltél, ugye? Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ez a harmadik New York-i hacker konferencia volt, de azért van történelme, ugyanis 3 évenként tartanak ilyet, tehát 94-ben volt az első. És mondd, ennek mi az értelme? Miért kell konferenciát szervezni a hackereknek? Ők szervezik magukat, és ilyen szervezett botrányokat csapnak ezután? Vagy ez miért van? Nem, ez nem a botrányra megy ki, ez arról szól, hogy megismerkedjenek egymással személyesen is, ugye ezek általában az interneten keresztül mindenki ismeri egymást ezekben a körökben, de azért egész más találkozni, meg előadásokat tartani egymásnak, meg ugye mindenkinek megvan a maga kis szakterülete, amin esetleg többet tud, mint a másik. Ez olyan, mint egy szakmai konferencia, mint akármi, hogyha mit tudom én, a geofizikusok összegyűlnek. Vagy... Akkor, ha jól sejtem, ezek a hackerek nem azok a hackerek, akik rosszindulatúan támadnak, és igazából crackerek, hanem ezek között nagyon sok jóindulatú srác van. Ezt abszolút hangsúlyozták is, sőt, voltak ilyen hacker etikai kérdésekben is viták, tehát ők abszolút a jó hackerek, akik csak sportból, és azért, hogy felhívják a figyelmet a rendszerek hiányosságaira, és így tovább, és ők abszolút nem a az ilyen vandálok. Nem a kemény vonalasok. Nem, igen, tehát például volt ugye a Nike, azt hiszem utoljára azt írta fölül valaki, és akkor erről volt egy nagy vita, hogy ez jó-e vagy nem jó, hogy akármilyen mondjuk politikai üzenetet így közvetíteni, és az lett a végeredmény, hogy nem jó, mert az üzenet fönn van 5 percig, aztán ugye helyreállítják az oldalt, viszont a média fölkapja a dolgot, és egy ilyen negatív kép alakul ki a hackerekről. Akkor lehet azt is mondani, Tamás, hogy te magad is hacker vagy? Nem, ezt nem lehet mondani, újságíró vagyok. Akkor mitől ez a különös érdeklődés a hackerek iránt? Hát én nagyon régen, 94 óta internetezek, akkor még mindenki valamennyire hacker volt, legalább olyan szinten, hogy kénytelen volt egy Unix környezetben elboldogulni, és rengeteg érdekes emberrel találkoztam, így voltam én is kint egy hacker konferencián 97-ben Hollandiában, ahol az volt a vicc, hogy a rendőrségnek ez az infovédelmi osztálya is külön sátorra, kin volt egy kempingben volt a konferencia, és rákötötték magukat a hálóra, ugye egy nagy, ez volt minden idők legnagyobb nem katonai szabadtéri Ethernet hálózata, ami ott megépült 97-ben, és ott ültek a rendőrök, és sniffeltek, nézték, hogy nem történik-e valami disznóság. Nekem borzasztó rossz májú gondolataim támadtak itt hallgatva ezt a történetet. Végül is összeül egy csomó ilyen Don Quixote típusú úriember, aki végül is ilyen internetlovag, vagy internethős. Konzolhuszár. De úgy érzem, hogy ott vannak a háttérben a nagy cégeknek a képviselői, akik a legjobbakat elcsábítják a sarokba, és nagy fizetéseket adnak, hogy a saját biztonsági... Igen, lehet, hogy elüzletesedett a hacker világ. Nem lehet, hogy ez inkább egy ilyen keresünk egy jó állás típusú bőrze? Nem, most konkrétan a New York-i konferencia nem erről szól, azt a 2600 magazinnak a főszerkesztője szervezte, aki konkrétan az egyik vádlott ebben a DVD perben, ugyanis nem a program íróját perelik a hollywoodi filmstúdiók, hanem azokat a websájtokat, akik ezt a programot tükrözték, tehát letölthetővé tették, és ő nem egy ilyen üzleti beállítottságú figura, tehát mit tudom én, olyan előadásokat tart, eleve a Dead Kennedys nevű punkzenekarnak az énekese tartotta a megnyitó beszédet, és aztán olyan előadások voltak, hogy a 68-as évek, vagy a 60-as évek ellenkulturális mozgalmai hogy függenek össze ezzel az internetes hacker aktivizmussal, szóval elég erős kapitalizmus ellenes feelingje volt az egész konferenciának. Egyébként milyen nehéz manapság hackerré válni? Szóval amikor 16 évesen sikerül DVD kódokat feltörni, akkor mekkora tudás kell ahhoz, hogy valaki ebbe a társaságba tartozzon? Hát a Johansennek szerencséje volt, ugyanis ő talált egy olyan, ugye itt az volt a kiindulási alap, hogy csak Windowsra írtak DVD lejátszót, tehát Linuxos gépeken nem lehetett DVD-t nézni, és ő talált egy olyat a nem tudom hány darab Windowsos DVD playerből, amiben nem volt benne az a titkosítás, amivel eredetileg megegyeztek a felek, tehát ezután könnyű dolga volt. Most ez, hogy hacker, ez egy nagyon tág fogalom, tehát vannak például a freakerek, akik csak telefonnal, mobiltelefonnal foglalkoznak, vannak, akik kimondottan webszerverekre utaznak, vannak, akik mondjuk Ethernetre, meg LAN-okra szakosodtak, és be tudnak menni valahova, és rá tudnak csatlakozni a hálózatra, meg ilyesmik. Szóval ez egy nagyon, nagyon tág fogalom. Egyébként ahhoz, hogy hackerré váljon valaki, minden info fönn van a neten, tehát azt abszolút egy géppel és egy internet kapcsolattal és jó sok szabadidővel bárki abszolválhatja szerintem. Köszönjük szépen, Tamás, és további jó estét neked, és ezután következzen az ős bemutató itt a Modem Időkben. Illetve még nem az ős bemutató, hanem egy dal, ami már jó ideje lemezen van. Itt van a stúdióban velünk a Golden Army zenekar két tagja. Szervusztok! Mutatkozzatok be akkor! Harajsz Tanior! És barátom Hardy Jockey Tom Alkotó. Mondjuk ezt azért rendesen szépen el, tehát Hard Disk Jockey Tom, vagyis ez egy kis szóvic, ugye, aminek szerintem Zoli, Bódi Zoli nyelvész barátok körül legjobban. Na. Hogy merev, lemezes, disk jockey vagy diszkós Tom, ami így röviden Hard Disk Jockey. Lemezlovas. Merev lemezlovas. Így van. Szóval itt van a Golden Army. Külön egybeírásra vigyázni kell. Mi szól most egyébként a lemezetekről? A Delighted című kompozíció. Azért vagytok itt a stúdióban velünk, hiszen ti elektronikus zenét készítetek, alkottok, és ezzel foglalkoztok most már jó ideje, hogy a szintetizátort rábírjátok, hogy zenét csiholjátok ki belőle. Az elektronikus zenélés, az szerintetek ma hol tart? Lehet már arról beszélni, hogy a szintetizátor igazi hangszer, vagy ott vagyunk még mindig, ahogy nagyon sok zenész mondja, hogy azért sok dologra még nem használható. Nos, én úgy érzem, hogy ezt a kor már meghaladta ezt a kérdést. Elég jelentősen. Tehát itt most már nem kérdés a szintetizátornak a helye, létjogosultsága a muzsikában. Az, hogy az elektronikus zene hol tart, én úgy érzékelem, hogy egy óriási massza. Rengeteg alkotó, rengeteg független műhely, mindenki a technikai lehetőségeket kihasználva valósítja meg önmagát és dobja a piacra a különböző munkákat. Számunkra átláthatatlan. Nem is igazán azzal foglalkozunk, hogy átlássuk, hogy felmérjük, hanem hogy csináljuk. Ez is igazából a nagy kérdés. Egyszer régen olvastam egy zenéhez értőtől, hogy nagyon nehéz dolguk van a zenészeknek, hiszen amellett, hogy zenélniük kell, a zenélés módszerét meg kell tanulniuk, egyre inkább nagyon sok tanulást kell belefektetniük abban, hogy megtanulják a hangszerek kezelését, a különböző elektronikus eszközökben rejlő lehetőségeket. Nézd, ez számunkra a szabadságot jelentett, és jelenti mind a mai napig, tehát ami az elektronikus zenében a számunkra inspiratív és pozitív, az, hogy mindenkitől függetlenül és mindentől függetlenül egy céleszköz birtokában mi szabadon alkothatunk, anélkül, hogy bárki beleszólna, vagy adott esetben olyan emberekkel kéne kommunikálni, akire nincs szükség. Tehát itt mi nagyon sokat zenéltünk élőzenészekkel éveken keresztül, vagy 4-5 évig, és az energiáink jelentős részét az vitte el, hogy pszichológusnak, apukának, anyukának, szeretőnek kellett lenni, és mindennek a munka itta meg a levét. A számítógép nem beszél vissza, teszi, amit az alkotó akar. Magyarán akkor ez nem probléma, hogy ez a két egymástól elég messze lévő dolog. A zene az sok esetben az érzelmek kifejezésére való, és a zene előállításához egy olyan eszköz kell használni, aminek a tudása az egy nagyon is racionális tudásanyag. Tehát ezt a két dolgot akkor ezek szerint, ha jól értem, amit mondasz, össze lehet egyeztetni. Igen, bátran. Bátran állíthatod. Úgyhogy egy kicsit szerintem hallgassuk a zenét, de még Bognár Ákos, amit akar kérdezni. Azt szeretném volna kérdezni, hogy annak idén a PCX-re föltettünk mindig olvasók által beküldött mindenféle tusztucokat. Hol van az a határ ma egy számítástechnikai környezetben, hogy mi az, ami már zene? Nagyon sok bort csinált, az zene jellegű szerző van. Ízlés kérdése. Ebben én, mint művész, nem szólok bele, tehát a világ óriási, a zenészek tehetségesek. Jó, hogy vannak olyan fórumok, ahol azok, akiknek nincsenek máshol megnyilvánulási lehetőségeik, ott teret kaphatnak. Az, hogy mi, honnan, mitől elektronikus zene, vagy tudsz, vagy ezt döntse el a közönség. Most is eldöntheti majd a közönség azt, hogy mit szól az új számotokhoz, aminek most itt lesz az ős bemutatója. Ez a világpremiér. Világpremiér. Nem csak ugye a rádióban, hanem az interneten is, mert ez a műsor nem sokáig az interneten is hallható. Igen? Mi ez oda? Össze jelenik meg Magyarországon és Európában nagyon sok helyen. Ez a dal, a lemezről a Golden című számnak egy remixe. Remix változata, és reméljük, hogy még augusztus folyamán sor kerülhet rá, hogy egy vadonatúj klipet forgassunk hozzá, amely szintén egyébként nemzetközi. Itt folytatjuk mindjárt, egy kicsit belehallgatunk a zenébe. Nagyon kis kellemes elektronikus zene ez, legalábbis az én számomra. Reméljük a hallgatók. Leginkább ilyen kávézókban hallok mostanában ilyen hangulatú zenéket. Ennek van valamiféle ilyen szándéka, hogy kicsit divatot is csináljatok ezekből a fajta hangzásokból? Vagy igazából ez egyszerűen az, ami belőle tekijön? Tesszük a dolgunkat, aha, pontosan, szóval csináljanak belőle divatot a marketingesek. Ti fehérvári srácok vagytok, ugye? Ezt nem, nem, nem. Akkor mi volt ez a 22-es telefonszám? Az én telefonszám. Ja, értem. Én lakom, csókoltatom a fehérvári. És boldog születésnapot kívánok István barátom feleségének, Gabinak. De minden esetre a kérdés az mégiscsak valami hasonló akar lenni, de Fehérvár segített volna ehhez, hogy a hangzása ezeknek a felvételeknek igencsak profinak mondható. Tehát úgy szól, most már ez a fajta hangzás is, mint ami nyugaton szól. Technológia fejlődésre gondolsz? Meg az, hogy Magyarországon is elérhető. Igen, igen. Nem volt ez mindig kétségkívül, így. Kétségkívül a talentum megmutatja magát. Tehát én nem gondolom azt, hogy csak külföldön teremnének tehetséges emberek vagy babérok. Ami itt nagyon érdekes és számunkra elgondolkoztató és figyelemre méltó az, hogy az itteni emberek valami olyan hihetetlen probléma megoldásra képesek, és egy adott eszközt annyira máshogy tudnak használni, mint például az, aki külföldön végtelenül egyszerűen besétál a boltba és megveszi azt az éppen arra feladatra használható baseline-t vagy dobgépet. Itt egy magyar elektronikus tánczenével foglalkozó fiatal, ő valami hihetetlen módon tesz bele szellemi inputot, hogy a maga csekély eszközeivel és a csekély eszköztárával ugyanazt a színvonalat el tudja érni, és ez az a jó, hogyha nem hallható a különbség. Van már esetleg nektek külföldi visszajelzésetek és a lemezetekről? Jelen pillanatban megjelenés előtt áll ez a lemez külföldön, a szakmai berkekből érkeznek visszajelzések, ezek pozitívak, a közönség pedig majd akkor, hogyha kint lesz. És van egy honlapotok? Van egy honlapunk, a Golden Army hivatalos websájtja, www.goldenarmy.com, ahol a lemez címadó dalának az MP3 verziója szabadon letölthető, illetve egyéb számos érdekes információk, az elkészült klippingből fotók, hangminták. Igen, fontosnak tartjuk azt egyébként, hogy inspiráljuk azt a közeget, ahonnan mi is jövünk, tehát azokat a fiatalokat, akik kezdetben, míg el nem jutnak addig a szintig, mert hála Istennek technikailag most már nem a lépcső legalsó fokán állunk, hogy inspiráljuk őket azzal, hogy azokat a hangmintákat, amiket mi használtunk a lemezen, azokat a számukra szabadon elérhetővé tegyük, hogy beépítsék a saját dolgaikba, és így folytatódjon, és menjen tovább a dolog, sokasodjon. És ők maguk is egy kicsit a Golden Army tagjainak. Nem, a világ bekebelezéséről van szó. Ilyen módon nem, egyszerűen arról van szó, hogy én úgy gondolom, hogy az elektronikus tánczenészeknek a köre az egy olyan közösség, akik egymásra adott műfajon, vagy adott érdeklődési körön belül figyelnek, figyelik a hangzásokat, figyelik a technikai megoldásokat, és nem szégyen az, hogyha egy másik hangmintát, vagy egy adott eltalált hangzástól, aki megpróbál a saját képre igazítani. Ebben semmi rossz nincs. Hard Disk Jockey Tom és Golden Stanley-ól köszönöm szépen, és sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük mi is. Ez volt tehát a Golden Army zenekar, és Bódi Zoltán ül mellettük a két zenész mellett. Info Zoltán, és egy új fogalom. Hát tulajdonképpen az elektronikus zene is feltételezi azt, hogy az alkotói és valószínűleg a használói is, a hallgató is tudatosan használják az informatikai eszközöket, és a tudatosság, az awareness, ez egy szakkifejezés a társadalomtudományokban és az internettel foglalkozó politikában is. Végig mindenki erről beszél most Magyarországon is, hogyha valaki figyelte az e-heti híradásokat, akkor ez szűrődhet le belőle. Egyébként már mi is itt néhány éve beszéltünk a modern időkben, hogy erre van szükség az interneten, mert másképp elúszunk. Én annak örülök, hogy egyenlőre ez még csak a szűk tudományosság körében maradt meg ez a kifejezés, mint awareness, mint nyelvész, ennek örülök. És a nagy közönség pedig magyarul használja és ismeri. Köszönjük szépen. Az volt a kérdés, hogy hány milliárd oldal tartalmaz a World Wide Web, a milyen kereső, Gyuri? Már megint Bright Planet. A Bright Planet. Mennyi World Wide Web oldalt talált a vonalban a hallgatónk? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, István vagyok. Üdvözlöm, István! 550 milliárd oldal. Óriási. Honnan hívott bennünket? Veszprémből. Hát akkor oda fogjuk küldeni a gyaloglós pólót önnek. Igen, illetve a PC World magazin. Nagyon örülök ennek az ajándéknak. Na és hogyha még mondom, hogy mit nyert még? A PC World újságnak a júliusi számát. Igen. Sőt, már az augusztusit is szerint. Na, az augusztusit is. Hát igen. Ezt maga a főszerkesztő mondta egyébként. Akkor kettő számot is? Tű, bizony. Hát nagyon jó. Nagyon örülök neki. Köszönjük szépen. És akkor gratulálunk, és át is adom a szót Bognár Ákosnak, a PC-vet főszerkesztőjének. Mit hoztál? A Windows 2000-ről akartam egy picit bővebben beszélni, de úgy láttam, nem fog sikerülni, de az ütött nagyon szöget a szerkesztőségben több embernek a fejébe is, hogy elkezdtünk átállni Windows 2000-re, próbálgatjuk mindenféle egyéb feladatokra, és még mindig, pedig most már majdnem fél éve megjelent az új program, sőt, magyar változat is jó néhány hónapja, még mindig rengeteg olyan program alkalmazás van, amely nem fut Windows 2000-ot, vagy pedig nem úgy fut, ahogy ezt a Microsoft akarná. Te is használod már, és egy ilyen helyzetbe kerültél. Például a CD írás egy elég alapvető művelet, és ezt sok esetben nem lehet megtenni, míg NT alatt nagyon jól meglehetett. Ez persze nem a Windowsnak a hibája, nagyon sok rendszer állományt át kellett írni pontosan a biztonságos futás érdekében, és a Microsoft erre azt mondja hivatalosan, hogy ő megcsinálta a maga dolgát, mindenki alkalmazkodjon most már hozzá. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne használjunk Windows 2000-et, csak hogy hagyjunk neki még egy kis időt. Jó sokáig várjunk addig, amíg minden minden létező alkalmazásnak elkészül a Windows 2000-es verziója. Eddig ma modem idők, legközelebb augusztus 3-án jövünk, addig is látogassák a honlapunkat, a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak a régebbi műsorok, és a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.